सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। उसने मुझे छुआ भी नहीं, ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं, नजर थी पहनी हुई बेचैनी, आंखों आंखों में शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। चलेगी क्या, ग्लास पड़ा है खाली भरेगी क्या, साथ था लौंडे से डरेगी क्या, अंदर की फीलिंग से लड़ेगी क्या, हैं हद हो गई, हद से आगे भी बढ़ेगी क्या, 9 एकड़ में फार्म, फार्म पे घोड़े, घोड़े पे चढ़ेगी क्या। 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहे टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं आ। पानी पानी हो गई, इमेज खराब, काम गलत, न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख, हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह, नजर थी पहनी हुई बेचैनी, आंखों आंखों में शैतानी हो।